Nou, die Eagle has landed, lieve luisteraar. We zijn bij Roder en Zwart. Even kijken. Ja, dit bedrijf heet Roder en Zwart. En zij zijn supporters van grensindustrie. Iemand die verstand heeft van dit gebeuren hier. Iemand die mij gewoon in twee zinnen uit kan leggen waarom jullie demonstreren met ons pand op de achtergrond. Ik stel geen vreemde vragen. Dus ik wil gewoon graag een antwoord. Jullie staan op ons terrein. Ik stel een vraag, ik wil een antwoord. Helemaal niet veel gevraagd. Dus, wat is het antwoord? Ik wil geen flyer, ik wil een antwoord. Het bedrijf dat vorige week, dat helpt mee om de grenzen te bewaken met heel veel geweld. Dus aan de militarisering van de grenzen. En dat betekent dat er heel veel mensen, vluchtelingen, die worden tegengehouden met het werk wat hier gedaan wordt. En die kunnen dus niet vluchten vanuit hun situatie van armoede, voor oorlog enzovoort. En daar werkt het bedrijf aan mee. Dus dat is even een paar zinnen. Ja, maar hebben jullie het niet goed ingelezen? Oh. En dat is heel jammer. Want wij werken inderdaad voor het ministerie van Defensie, dat klopt. Maar dat is zeker niet op dat vlak, want wij hebben niks te maken met enigszins ook aan wapentuig ook. Wij doen alleen maar aan communicatiemiddelen en antennes. Communicatiemiddelen worden ook gebruikt om te kijken van, hé, waar zijn de vluchtelingen? Auto's ook, een rugzak ook. Daar kan ook een bom in mee worden genomen. Gaan we serieus te ver nu, hè? Wij dragen niet bij aan wapens. Ja, wapens is ook een breder begrip. Dus hè, je kan het hebben over wapens als over een pistool, maar je kan het ook hebben over middelen en over technologie. En daar protesteren wij vandaag. Maar het is dus het ministerie eigenlijk waardoor we jullie getriggerd zijn om dit te doen? Nou, niet alleen het ministerie, maar ook inderdaad de dingen waar jullie aan meewerken. En daar willen wij vandaag tegen demonstreren. Ja, ik zou toch weten. Ja, sorry. Want dit is dus, dat is helemaal, dit vind ik echt jammer, want wij dragen juist niet bij aan oorlog. Wij doen juist zaken niet met landen die daar aan bijdragen. Ja. Daar doen wij juist geen zaken mee. En daar zijn wij echt op ingezet. En dan krijgen we dit te horen. En dan is dat juist compleet tegen de principes waar wij voor staan. En daarom zeg ik, leg het dan uit. Ja. En ik snap dat je naar aanleiding van een website bepaalde ideeën kan creëren. Ja, maar dat is niet wat hier is aan de hand is. En elk bedrijf levert iets, zeg maar, denk ik, dat wel gerelateerd kan zijn aan. Er zijn bedrijven inderdaad die daar ook aan meewerken. En bij een aantal bedrijven, staan we bij een ander bedrijf. Dat klopt inderdaad. En ik moet zeggen, er wordt heel gedegen onderzoek gedaan. Omdat we inderdaad ook willen dat hun bedrijf verschuldigd wordt wat nog niet waar. Dus we hebben niet helemaal er eerst heel veel onderzoek gedaan. En daarom vind ik het zo raar dat jullie tot deze conclusie zijn gekomen. Want die kun je eigenlijk gewoon niet trekken. Dus dat is echt heel raar. Maar goed, ik zou willen vragen om er toch nog heel goed onderzoek naar te doen. Want wij doen daar serieus niet aan. Wij willen daar zeker niet aan bijdragen. Maar misschien is het voor jullie ook iets om nog te spreken binnen van, hé, waar werken we eigenlijk aan mee? Maar dat weten wij allemaal. Zwart leverde onder meer door de EU betaalde surveillance en controletechnologie aan Tunesië en Libië. Wat is er op je antwoord? Ik weet niet wat je bedoelt met controletechnologie. Wij doen niet aan controletechnologie. Controle- en surveillance technologie. Ja, wij doen communicatiemiddelen. Dat is wat wij doen. Communicatieapparatuur, antennes. Ja. Maar dat kan toch ook gebruikt worden? Dat prima apparatuur door Tunesië, voor Libië. Voor grenstechnologie en voor het tegenhouden van mensen inderdaad. Ja, ik zou niet weten hoe wij dat zouden kunnen doen. Maar goed. Tunesië en Libië, doe je zaken nee, mee? Ja, nee, niet dat ik weet, nee. Ik heb nog nooit echt serieus... Ja, maar dan moet jij je misschien beter informeren, of niet? Nou, maar wat is je functie dan bij het bedrijf? Ja, ik ben HR manager. Ik doe mee in het MT, dus ik zit bij het MT. Dus ik vind het heel raar. Ik heb nog nooit gehoord dat wij zaken hebben gedaan met Tunesië en Libië. En jullie technologie wordt gebruikt in Tunesië en Libië om vluchtelingen terug te sturen? Daar weet ik 100% niks van. Nou, dan moet jij je dus beter informeren. Dan moet je niet zeggen dat wij ons beter moeten informeren. Dan moet jij je beter informeren. Weet jij het 100% zeker dan? Nee, maar ik hoor ook niet bij deze actie. Ik ben verslaggever. Ja, dus dan dus denk ik... Dus ik stel alleen maar vragen. Dat is helemaal goed. Ja. Maar dus dan zijn zij misschien niet goed geïnformeerd over Tunesië en Libië. Nee, jij bent niet goed geïnformeerd, want jij weet niks over Tunesië en Libië. Je weet helemaal niks. Oh, maar goed, wellicht inderdaad hebben we andere definities van wat het betekent om bij te dragen aan het militaire conflict. In ieder geval, inderdaad, zoals ze zegt, neem een flyer mee. Je zegt, ik weet daar niks van. Nou ja, misschien is dat dan ook een uitnodiging om het daar inderdaad in jullie MT over te hebben. Van, hé, hoe zit het nu daadwerkelijk? En hoe wordt er omgegaan met wat er nu wordt opgenomen en met de foto's? Dit wordt live uitgezonden. Het heeft niks te maken met die actie. Ik ben onafhankelijk verslaggever. Okay, Radio Patapoe. Kijk, hier. Wordt allemaal live uitgezonden. We maken, dus we zullen geen foto's voor jullie maken. Daar hoef je geen zorgen voor te maken. Okay. Ja. Toch even rectificeren dat rode en zwarte Benelux daar geen bijdrage aan levert. Dank u. Okay. Nou. Okay.